pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dobrze udaje się reagować na sytuację epidemiczną, mówi szef resortu edukacji. Polska wyśle do Grecji składane domy. To odpowiedź na apel o pomoc po pożarze, który zniszczył tamtejszy obóz dla uchodźców. W Londynie otwarto uliczną wystawę o polskim wkładzie w bitwę o Anglię. System wprowadzony w oświacie na czas epidemii działa i można kontynuować naukę stacjonarnie w szkołach. Dobrze udaje się reagować na sytuację epidemiczną, mówi minister edukacji narodowej. Dariusz Piątkowski dodaje, że w trybie stacjonarnym działa zdecydowana większość szkół. Placówek, które ze względu na sytuację epidemiczną musiały przejść na inny system pracy, jest ułamek procenta. W liczbach bezwzględnych prawie 48,5 tysiąca placówek edukacyjnych, z tego zaledwie kilkadziesiąt na kształceniu zdalnym, nieco ponad 50 i nieco ponad 130 placówek w trybie mieszanym. To wyraźnie pokazuje, że ten system, który wprowadziliśmy, w którym dyrektorzy szkół informują inspekcję sanitarną, po prostu działa. Minister Piątkowski, odnosząc się do danych, z których wynika, że więcej jest szkół, które działają w trybie mieszanym niż całkowicie zdalnie, wyjaśnił, że jest to dowód na to, że nie zawsze konieczne jest zamknięcie szkoły. Polska wyśle 156 składanych domów na grecką wyspę Lesbos. To odpowiedź na apel Grecji o pomoc po tragicznym pożarze, jaki tydzień temu zniszczył tamtejszy obóz dla uchodźców. Domy wysyła Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a pomoc sfinansowała Kancelaria Polskiego Premiera. Gigantyczny pożar pozbawił dachu nad głową 12 tysięcy uchodźców z Afganistanu, Afryki i Syrii. Zaledwie 800 z nich ma już schronienie, a reszta koczuje na ulicach. Wysyłane ciężarówkami domy z Polski to dach nad głową dla kilkuset osób na najbliższe miesiące, także na zimę. Jest możliwość wewnątrz zainstalowania ogrzewania nie tylko elektrycznego, ale także na przykład olejowego oraz jest możliwość zainstalowania środkowego ocieplenia. Mówi prezes PCPM Wojciech Wilk. Składane domy wykorzystywane są w Grecji już od kilku lat przez ONZ, a przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w Afryce, Iraku i w Syrii. Opieramy się tutaj na doświadczeniu naszych partnerów, którzy tej pomocy udzielają. Mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. O taką pomoc zresztą również się do nas zwrócili Grecy. Transporty z Polski do Grecji będą wyruszać od środy przez kolejne 3 dni. Trafią do dyspozycji greckich władz i to one zdecydują, gdzie je umieścić. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Plansze rozwieszone na płocie polskiej ambasady w Londynie opowiadają od dziś o polskim wkładzie w bitwie o Anglię. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę tych wydarzeń. Król Jerzy VI podaje po kolei rękę każdemu członkowi dywizjonu 303. Na zdjęciu obok piloci Jan Zumbach i Mirosław Ferić mogą natomiast liczyć na podanie łapy. Fotograf uwiecznił ich podczas zabawy z psem, który rozsiadł się na skrzydle samolotu. Momenty podniosłe i zupełnie zwyczajne na 20 planszach na płocie ambasady. Wystawę otworzył książę Kentu, Edward, kuzyn Elżbiety II. Odwaga, wytrwałość i determinacja polskich pilotów są legendarne, a ta wystawa na pewno sprawi, że więcej ludzi zda sobie sprawę z tych wydarzeń. Jak patrzy się na te zdjęcia, to pamięta się nie tylko o sukcesach związanych z bitwą o Wielką Brytanię, ale także o dalszej walce Polaków, o wolność Polski, o wolność całej środkowej Europy, o wolność naszego kontynentu. Mówi Polskim Radiu Arkady Rzegocki, ambasador RP w Londynie. W bitwie o Anglię walczyło 145 pilotów, 30 nie przeżyło. Nasi rodacy zestrzelili 203 samoloty wroga. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zespół portalu polskieradio.pl został nominowany do nagrody Bohateron 2020 za serwis o bitwie warszawskiej 1920 roku. Nominację przyznano za przygotowanie narracyjnego portalu internetowego na temat tej jednej z najważniejszych bitew w historii świata. Przygotowany w 7 wersjach językowych serwis bitwa1920.gov.pl to multimedialna, interaktywna podróż po historii Polski, Europy i świata. Narracja strony przeprowadza użytkowników przez najistotniejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko na Pomorzu będzie pochmurno, w drugiej połowie dnia w województwie pomorskim i w górach możliwe przelotne opady deszczu. Od 25 do 29 stopni, chłodniej tylko nad morzem do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A do tego nowoczesnego sprzętu polecam gwarancję z ubezpieczeniem od zepsucia. Wie pani, wszystko się może zdarzyć. A jak mi się gwarancja skończy? To mamy naprawy pogwarancyjne. A jak mi upadnie na ziemię? Damy radę. Tak?

20.10 w programie trzecim, druga część wieczoru z Trójką. Grzegorz Hoffman, witam ponownie i znowu przywitał nas Jimi Hendrix, Fire. Do niego wrócimy jeszcze w dzisiejszej audycji, ale od razu też zapowiem, że od pierwszej w GH Plus godzina z muzyką wyłącznie właśnie Jimiego Hendrixa. A teraz już wracamy do grupy The Smiths i posłuchajmy teraz dwóch piosenek, które ukazały się już po płycie The Queen is Dead, wyłącznie na małych płytkach. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb, then it's the bomb that will bring us together. bring us together. So ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me. Aska, wcześniej Panic z nieśmiertelnym Hank the DJ. Oba utwory to utwory singlowe, które ukazały się już po płycie The Queen is Dead. Oczywiście mowa o grupie The Smiths. A teraz wracamy na album Mind Bomb, The Day. I kto wie, czy nie dwa najlepsze utwory całości. Something's going on in our lives.

Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki przebój grupy Sweet Ballroom Blitz. Matt Johnson pożyczył początek, pomysł na początek utworu do Armageddon Days Are Here Again. Proszę posłuchać w wolnej chwili początku Ballroom Blitz. Jest co porównywać. A wcześniej oczywiście Kingdom of Rain z gościnnym udziałem Sinead O'Connor. Oba utwory z albumu Mind Bomb. A teraz trochę nowej muzyki. Obiecywałem przed tygodniem, że pojawi się parę nowych albumów w Wieczorze z Trójką. No i cóż, Monovision, Ray LaMontagne jako pierwszy. To jest artysta amerykański, który nagrywa już od wielu lat. Dosyć regularnie, aczkolwiek nie wszystkie jego płyty są jednakowo udane. Natomiast ta najnowsza, która ukazała się całkiem niedawno, zatytułowana jest Monovision. Zanim do niej przejdziemy, to jeszcze chwilę słowa. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do Raya LaMontagne'a. Na płycie tej najnowszej, zatytułowanej Monovision, są utwory utrzymane w różnym stylu, ale zdecydowanie to, co najlepiej wychodzi Rayowi, to ballady. I teraz właśnie dwóch takich przykładów posłuchamy. Sunday in the afternoon, I'll stay if you want me to. Hours roll my evening star. like summer clouds, and summer clouds don't worry about tomorrow, and summer clouds don't worry. Willow, a wcześniej Summer Clouds. Dwa utwory Raya LaMontagne'a z jego tekstem z albumu Monovision. A teraz płyta najświeższa w dzisiejszym zestawie, chyba pierwsza wrześniowa, która się pojawia we wtorkowym Wieczorze z Trójką. Artysta, jeśli chodzi o amerykańską scenę folkowo-balladową, no absolutnie czołowy, może nawet numer jeden. To już jest sprawa względna. Mowa o Billu Callahanie, który ostatnio się uaktywnił. W zeszłym roku była płyta, teraz mamy kolejną. Co prawda, to są nieco starsze utwory, mniej znane albo prawie w ogóle nieznane w nowych opracowaniach, ale jak się tego słucha, naprawdę. Na początek As I Wonder. I travel. I sing.

And the light that's leaving takes its own sweet time, changing color slowly like fruit on the vine. And tonight, Lord, tonight, some of it is mine. As the shadows of the leaves on the wall grow and dissolve, almost in time to our chests rise and fall, rise and fall. As we lay on the bed wanting for nothing at all, except maybe another song. Another song. Another song. Another song. Another song. Another song. Another song, Yes I Wonder. Dwa utwory z bardzo ładnej płyty Billa Callahana, Gold Record. Ukazała się we wrześniu bieżącego roku. Przed mniej więcej 20 minutami słuchaliśmy Sinead O'Connor gościnnie u Matta Johnsona i Vede. To przypomnijmy sobie, jak Sinead zaczynała. Soon I can give you my heart. Rok 1987, początki Sinead O'Connor, Mandinka. A teraz już Jimi Hendrix, bo to już koniec dzisiejszego wieczoru z trójką. Została nam do zaprezentowania jeszcze jedna kompozycja. To będzie kompozycja Jimiego Hendrixa w składzie obok, oprócz niego oczywiście na gitarze, Buddy Miles, perkusja, śpiew i Billy Cox, bas i również śpiew. Anna Regulska, Aleksandra Budka, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny. Do usłyszenia.